είπαμε να ξεκινήσουμε και αλλιώς μια μέρα. Όλα τα ίδια και τα ίδια εμβατήρια και σημαίες και όλα τα άλλα. Ε, μα πια. Ελληνοφρένη τη Πέμπτη, Πέμπτη, ναι, εντάξει. Δεν είναι πιο ωραίο αυτό, πιο μελωδικό. Ε, βέβαια. Σταύρος Κουγιουμτζής είναι. Από ένα δίσκο του 1973. Α, ωραία. Ναι. Οπότε έχει, είπα να το ξεκινήσουμε πιο μετά. Όχι, όχι. Το έχει και με στίχους, θα το ακούσουμε από μια live εκτέλεση πιο μετά. Αλλά είπαμε έτσι χαλάρα. Το πρώτο Περιστέρι είναι ο τίτλος του. Το πρώτο Περιστέρι. Επειδή υπάρχουν πολλά τραγούδια με περιστέρια. Αν νόμιζα πολλά περιστέρια. Και χίλια περιστέρια. Και το άλλο, το άσπρο Περιστέρι. Το άλλο το χελιδόνι, το ένα του. Το ένα το. Το ένα το χελιδόνι. Γενικώς. Η Μαρινέλα λέει, ένα στο τζάμι ένα πουλί. Η Κουμιώτη λέει να γεμίσει κάμαρη πουλιά. Στο τζάμι τι πουλί ήταν και τι είχε κάμαρη. Η Κουμιώτη το λέει πιο καθαρά, να γεμίσει κάμαρη πουλιά. Σαφές το υπονοούμε. Πολύ. Πολύ. Ως από κάτι πολύ Μαρακλίδες. Καλό από το Περιστέρι, το πηγαίνουμε εμείς και το πάμε γενικώς εκεί που θες να το πάμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ με τους παπάδες ασχολούμαστε, με τον διαχωρισμό που δεν θα γίνει και όλη αυτή την κομμωδία. Τι εννοείς, γιατί κομμωδία. Αυτό που με ό,τι καταπιάνει. Ποιος το έχει κάνει αυτό άλλος. Κανείς. Ποιο είναι το ερώτημα. Ποιο. Κανείς. Το παίρνουν πίσω. Αυτό που ο οποίος μπλέκει με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός. Πάνε το συναντάνε εκεί διάφοροι, είτε Ευρωπαίοι είτε Έλληνες. Σου λέει είναι πρωθυπουργός. Το ξέρουν ότι είναι παπατζής, αλλά δεν πάει ο νους τους. Κάτι γίνεται εκεί, τουμπάρονται όλοι. Και μετά πάει ο νους τους. Και μετά την επόμενη μέρα κάνουν διορθωτικές δηλώσεις όλοι. Δεν ήταν έτσι. Θα είναι πρόθεση για συμφωνία, δεν είναι συμφωνία. Θα δούμε πώς θα πάει, θα δούμε τι θα γίνει. Οι παπάδες λένε μπορεί να κάνουν και απεργία. Πω, αυτό να δούμε. Θα μαυρίσει το κέντρο της Αθήνας. Εγώ θέλω να πάω να εξομολογηθώ. Και θα είναι κλειστή η εκκλησία εκείνη τη μέρα. Πως θέλω άλλος να πάω να πιει καφέ στη Βρετανία. Σωστό. Στις τα... ναι. Εγώ θέλω να πάω να πιω Θεία Κοινωνία στη Μητρόπολη. Την Κυριακή. Δηλαδή ποιος θα με εμποδίσει. Ποιος θα μου δώσει Θεία Κοινωνία. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Το αντίδωρο. Αυτό έχει και με τους φουρναρέους. Δεν ξέρεις την πολιτική πώς. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω το κάνουν δικό τους. Δεν ξέρω. Αν γίνουν ιδιώτες, αν φύγουν από το κράτος, θα πάει στην. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Στην αργία. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Θα γίνει απεργία, δεν θα είναι αργία. Στην Ανάσταση πληρώνονται. Στην Ανάσταση υπερορίε. Όρθρους, εσπερινούς. Και βαρέα, και βαρέα. Δυναμητάκια. Έχει και βαρέα εκεί. Ψυχική οδύνη. Ναι, ναι, βέβαια. Πόσοι παπάδες έχουν. Αυτό στην Χίο που πετάει όταν μοιράζει τις δάφνες. Στο Βροντάδο. Όχι, όχι στο Βροντάδο. Στοιχείο, όχι λάθος. Στοιχείο δεν είναι στο Ιωάννη. Α, που λέει τι δάφνες λες. Ναι, που βγαίνει στοιχείο από το Βροντάδο που ήταν τα πυροτεχνήματα επικίνδυνα. Ναι, δεν είναι εκεί όμως, ναι. Ο άλλος με τις δάφνες δεν ξέρω, κάτι έχει στραδάκι. Παντού έχει. Στην Κέρκυρα πετάει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Τα βάζα. Δεν αργεί η ώρα. Δεν αργεί η ώρα που θα ανοίξει το λογαριασμό τη ΔΕΗ, θα έχει παπάδες μέσα. ΔΕΗ και τα λοιπά, θα έχει και παπάδες. Δεν το κατάλαβα αυτό, πες το πάλι. ΕΡΤ. Ναι, θα πληρώνουμε παπάδες. Και το. Μπερδεύω, έχει το άλλο. ΔΕΗ. Ναι, και ΙΚΟ και τα λοιπά. Α, είναι τόσα πολλά, δεν χρειάζεται να τα διαβάζει. Παλιά ήταν μόνο ΕΡΤ. Και για Δήμο. Τώρα έχουν προσθέσει άλλου 10 φόρου. Για Δήμο, για παπά. Στα χρόνια του μνημονίου. Αξίζει για μένα για παπά. Όχι, για παπά αξίζει. Για την πίστη αξίζει να πληρώνει κανείς. Ναι. Σήμερα. Μέχρι να αρχίσουν βέβαια τα πιστηρίλικια. Εντάξει, αυτά υπάρχουν. Πλήρωσε. Αυτά υπάρχουν έτσι και αλλιώς. Εγώ νομίζω κότσους έπιασε ο Τσίπρας. Ε, προφανώς. Γιατί. Είσαι μισθωτός. Ναι. Παίρνεις δημόσιους υπάλληλους. Παίρνεις 14 μισθούς. Mm. Παίρνεις επιδόματα, άδειες. Όλα αυτά. Συντάξεις, τέτοια ναι. κτλ. Τώρα. Δηλαδή είναι αυτή η μαλαγανιά που κάνουν που λες απόδειξη τιμολόγιο. Ναι. Αυτό. Τώρα είναι τιμολόγιο. Κόβει ένα το συνολικό ποσό, τιμολόγιο. Συντάξεις, ξεκρέμαστε. Ναι, Πάσχα, Χριστούγεννα. Προφανώς. Κότσους έφτασε. Το κράτος κέρδισε. Μα γι' αυτό διαμαρτύρονται. Όχι, επειδή λέτε ότι ο Τσίπρας τέλος πάντων κάνει πλακάκια και είναι και πίσω από κάθε σταυρό. Ναι, δεν το έκανε για ψήφους, όχι αλλήμον. Δεν το έκανε γι' αυτό. Σήμερα δεν έχουμε τέτοια ταξί μέχρι τις 4. Χθες δεν είχαμε και σχολεία. Χθες δεν ήταν τα σχολεία. Ήταν τυχαίο. Ταξί χθες σήμερα. Και σήμερα τα πανεπιστήμια. Ταξί, σχολεία, αυτό λέω. Τα πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει ρουβίκο να σπάρτη. Όχι, όχι γι' αυτό. Η εκπαίδευσή μας, ρε παιδί μου. Από τα ταξί εκπαιδευόμαστε, από τα σχολεία εκπαιδευόμαστε. Όλα τα πανεπιστημιακά. Όλα τα. Η παιδεία χθες. Η παιδεία. Δηλαδή πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, όλοι. Ναι. Η πολιτούρηση εκεί είναι θέμα αυτό. Στο Αιγαίο έχουμε θέματα, πάρα πολλά, αλλά ευτυχώς. Πάλι, αφού έχουμε το εκκλησιαστικό τώρα. Ασχολούμαστε με το Αιγαίο, δεν πάει αυτό, ναι, δεν θαύτηκε. Πάντα ο Ερντογάν δεν σταματάει. Μα δεν θαύτηκε αυτό τώρα. Ολόκληρο θέμα έβαλε ο Τσίπρας. Κακό του Ερντογάν, να σου το πω κι αλλιώς, γιατί χτες, όχι σήμερα που είναι η μέρα της αεροπορίας. Της αεροπορίας και γιορτάζουν οι Αρχάγγελοι και οι Μιχάλιδες και οι Σταμάτιδες και οι Άγγελοι όλοι αυτοί. Ναι, ο Τσίπρας πήγε χτες στην αεροπορία, έγινε μια εκδήλωση και εκεί πέταξε πάνω από το Αιγαίο. Να ευχαριστήσω. Όλους όσους μου δώσαν αυτή την ευκαιρία για αυτή την αξέχαστη εμπειρία. να νιώσω έστω και για λίγο πώς αισθάνονται οι πιλότοι μας που βρίσκονται στον αέρα. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι ήταν μια αξέχαστη και συγκλονιστική εμπειρία, διότι κάναμε αναχέτηση και αερομαχία και με loop και με roll και με split test. Ο Κωστάλας το περιέγραφε. Τι ήταν αυτό? Τόλουμ. Αυτό σου μείνε. Ότι είπε κάναμε αναχέτηση και αερομαχία. Α, ναι. Έχω βγάλει μια λέξη. Σπίτι του πια. Εικονική. Τον βάλα σε ένα κομπιούτερ και έκανε ότι έπαιζε εκεί με τους Τούρκους. Αλλά δεν είναι πιο ωραίο να νομίζουμε ότι ο Τσίπρας έκανε με loop και τα υπόλοιπα αερομαχία και είναι, αναχέτηση. Είναι. Ίδιο αποτέλεσμα βέβαια έχει. Τι εννοείς? Είτε το έκανε ο Τσίπρας, είτε κάποιος άλλος. Όχι. Α, όχι. Ναι, ναι, γιατί τους τρίζουμε τα δόντια τους Τούρκους. Περίμενε τώρα. Είναι αυτά τα ακραία που σε βγάζουν τελείως, ρε παιδί μου. Ίδιος είναι ο Τσίπρας. Αστείο καταρχήν ήταν το πρώτο. Ίδιος είναι ο Τσίπρας. Ίδιος αν ο καμένος. Κάνει αναχέτηση ίδιος με τον πιλότο. Όχι, δεν λέμε τον πιλότο. Μα για ποιον λόγο. Τον υπουργό του πιλότου. Έτσι όπως το είπες, φάνηκε ότι είναι ο πιλότος. Μα είναι, αν είναι δυνατόν. Πάνω, κάτω, ανεβοκατεβαίνουμε. Πάνω, για τον πάνω, λέω. Τον καμένο. Κίνδυνοι, δυσκολίες. Και είναι ένα παιχνίδι στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι. Ναι, ο Τσίπρας δεν έχει δυσκολίες δηλαδή στη δουλειά του. Έχει δυσκολίες. Στη ζωή του. Αλλά μην τα βάζει στην ίδια μοίρα. Αυτό που τα βάζετε όλοι στο ίδιο. Υπάρχουν λεπτές αποχρώσεις. Χρέος. Κάθε νοήμονα είναι να ξεχωρίζει, να διακρίνει τις λεπτές αποχρώσεις. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε από τους νοήμονες. Όπου για την εκκλησία είσαι. Μα εκεί θα πάω, από εκεί ήρθα τώρα. Από εκεί ήρθα και για εκεί είσαι. Τάμα είχα πάει. Πήγαινε στο Σεραφείο τον Πειραιός που είχε αντιδράσεις. Ο Πειραιός που λέει έχει αντιδράσεις, κάνει κάτι δηλώσεις, τι λέει? Λένε, ότι ομοφυλόφιλοι είναι προσβολή για το ανθρώπινο σώμα. Δεν έχω ακούσει. Με την ευκαιρία, λέω, πώς έχω γι' αυτό. Έχω να πω για τον διαχωρισμό, αλλά ο Αμβρόσιος θα διαβάσω. Πώς δεν είπε, στο Facebook. Τα μεροκάματά μας. Τα έχω εδώ, τα έχω εδώ του Αμβροσίου, αλλά πιο μετά γιατί έχουμε και έναν Αμβρόσιο. Όχι τώρα, δεν είναι τη ώρα. Άκουσα. Έκανε διασκευή του Δεμπάνα μας χτυπάνε του άσημου. Ο Αμβρόσιος. Ναι. Και πώς θα το πει. Δεν είναι αληθινά τα μεροκάματά μας και τέτοια. Ο Αμβρόσιος. Ναι, Δεμπάνα μας χτυπάνε με Τσίπρες και Καμένους. Είδες η αριστερή κυβέρνηση που βγάζει όλους στον δρόμο. Κανένας όλους, δεν έχει μείνει όλοι, στο σπίτι να κάθεται. Μόνο οι εργάτες και οι εργαζόμενοι. Κανένας. Όλοι οι άλλοι βγαίνουν στον δρόμο. Και όποιος έχει μείνει σπίτι έχει μείνει επειδή κατά λάθος δεν το πήραν το σπίτι. Ναι. Και χτες είχε 700 πληστηριασμούς γίνανε. Χτες που θα γινόντουσαν. Τι είναι 700, πόσες είναι, πόσα σπίτια υπάρχουν? 20.000 πρέπει να γίνουν. Πόσα σπίτια υπάρχουν, όχι πόσες πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν πολλά. Άρα. Είναι αλήθεια. Αλλά θυμάμαι εκείνο το ούτε ένα σπίτι. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ούτε 701 σπίτια στα χέρια του τραπεζίτη. Δεν ήταν 701, ήταν 700. Ο άνθρωπος είναι ειλικρινής. Κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα. Δεν είχε ξεχάσει να βάλει τις εκατοντάδες μπροστά. Εντάξει, τώρα, κάθε Τετάρτη γίνεται το γνωστό. Τώρα που θα φύγουν οι παπάδες από το δημόσιο, θα προσληφθούν άλλοι. Το άκουσες αυτό. Καλώς. Θα ακούσουμε τον κύριο Τζανακόπουλο που μας το λέει. Σε ό,τι αφορά ειδικά το ζήτημα των δημοσίων υπαλλήλων, πράγματι με τη συμφωνία αυτή απελευθερώνονται 10.000 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα στα επόμενα χρόνια να συμπληρώσουμε αυτές τις θέσεις με προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων κατά κύριο λόγο για να καλύψουμε κοινωνικές ανάγκες, ανάγκες του κοινωνικού κράτους, δηλαδή γιατρούς, εκπαιδευτικούς ή οποιασδήποτε άλλες ανάγκες κρίνει η ελληνική κυβέρνηση ότι απαιτείται να καλυφθούν. Ένας-ένας σας λέω, όποιος προλαβαίνει. Ναι. Λοιπόν, ένας-ένας. Δώστε βάση εκεί που λέει οποιαδήποτε άλλη ανάγκη αποφασίσει η κυβέρνηση, ναι, πρέπει να καλυφθεί. Δηλαδή, είναι μια ανάγκη να ξαναβγούμε σε εκλογές. Παράδειγμα, λέω μια ανάγκη. Θα γίνει το 20, δεν γίνει τώρα. Θα το κάνει η επόμενη κυβέρνηση. Δεν θα το κάνει κανείς για την ακρίβεια, αλλά βρήκαν αυτή να λένε. Σάμα τους την πέσαμε τώρα το κάνει. Εντάξει, έλα. Δεν άξι, είναι και τέτοιοι τύποι. Δεν θα το κάνουν ποτέ. Μα εδώ ο Τζανακόπουλος το παρουσιάζει λες και απευθύνεται εντελώς ηλίθιους. Κάθε μέρα η συμπεριφορά τους αυτό δείχνει. Ενώ τι πιστεύει ο Τζανακόπουλος? Αυτό ακριβώς πιστεύει πραγματικά, γιατί αυτοί οι 10.000 που θα φύγουν από το δημόσιο θα φύγουν ως ονόματα, δεν θα φύγουν ως ποσό. Το ποσό το ίδιο θα δίνεται. Άρα πώς αδειάζει ποσό για να προσλάβει 10.000? Θέσεις αδειάζουν. Ποσό αδειάζει. Σούπα, γλιτώνουμε το ΦΠΑ τώρα για την τιμολόγια. Είναι τιμολόγιο, γλιτώνει το ΦΠΑ για την εταιρεία. Ξέρω και αν θα γίνει κιόλας όλο αυτό, όλη αυτή η παπάντζα που σκεφτήκαν εκεί. Α, τι λες, όχι. Ξέρω εγώ το δεν θα γίνει το ένα, δεν θα γίνει το Σκοπιανό, δεν θα γίνει. Τι είναι αυτή η κυβέρνηση πια? Μπάχαλο. Μία αποτελεσματική. Όχι, χειρότερο. Μπάχαλο. Κυβέρνηση μπάχαλο, δημιουργία και αφήνει μπάχαλα. Α, ωραία. Πίσω. Τον Κυριάκο περιμένει ο κύριος που δεν είναι μπάχαλο. Όλοι. Αν κάτι περιμένω είναι τον Κυριάκο, όντως. Ξέρω για να κοπούλου, βλέπω δηλώσει, είναι υπουργό διοικητική ανασυγκρότηση. Ναι, ναι, ναι. Δεν το ξεχνάει κάποιο. Το ξεχνάμε. Γιατί το ξεχνάμε και θυμόμαστε αυτά που θέλουμε. Αυτοί που είναι κάτι υπουργός, σκουρλέτη και κάτι τέτοια. Αυτοί, και αυτός ξεχασμένος, δεν είναι υπουργός. Είναι γραμματέας. Ναι. Αυτοί που ξεχνάμε συνέχεια είναι μια τσούφη στο Υπουργείο Παιδείας. Επειδή στέλνει πάντα είναι τόσο την πολύ ώρα της εκπομπής. Τόσοι τζούφοι όλοι οι υπόλοιποι που την τζούφοι την ξεχνάμε. Στέλνουν πάντα την ώρα της εκπομπής κάτι mail από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Λειτουργεί το γραφείο τύπου, συνάδελφοι εκεί. Και βλέπω, λέω, είναι και αυτή υπουργός. Ούτε η ίδια πρέπει να το θυμάται. Ναι. Έχει προσφέρει έργο όμως. Πού είναι υπουργός εμείς? Στο Παιδείας, κάτω από τον Καυρόγλου. Α, ναι, βέβαια. Έχει αφήσει έργο, όχι αστεία. Το θυμάται κάθε μήνα, αλλά γενικώς υπάρχουν θέματα. Ο Βορύδης, αυτός που έκανε τις προτάσεις και έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, ότι θα γιορτάζουμε Χριστούγεννα και δεν θα έχουμε εικόνα στα δικαστήρια και φάτνη. Σφυροδρέπανο θα έχει μέσα στο Χριστούλη. Μαζί δεν ήμασταν σε ένα γύρισμα στο Sky κάτω, σαν Τζολιάς, που είχε πάει σε μια φάτνη που ένας μάγος ήταν μαύρος. Αλήθεια. Τι ήταν αυτά τα πράγματα. Τρεις μάγοι, αυτές οι κούκλες της. Στην Καλυθέα, νομίζω. Μαύρο, μάγο. Μαύρο, μάγο. Ήταν μαύρο μάγο, αν είναι δυνατόν. Ο Μπαλτάζαρ, νομίζω. Δεν έχω είχε γράφει ονόματα από κάτω. Ήξερα ποιο. Αν δεν ήταν ο Γκασπάρ. Δεν ήταν ο Γκασπάρ. Ο Γκασπάρ είναι μαγαζί. Ο Μελχιόρ. Ο Μπαλτάζαρ δεν είναι. Είναι. Το Μελχιόρ. Ο Μελχιόρ δεν είναι μαγαζί. Αυτό θα ήταν ο μαύρο. Ο Μελχιόρ, λάθο. Μάλιστα. Θα έρθει η ώρα που θα είναι σφυροδρέπανο ο Χριστούλη κάτω και θα πηγαίνουν οι μάγοι στο Χριστούλη τα δέλεα του καπιταλισμού. Αυτή είναι φάτνη. Από μικρό να το. Εκεί θα μας φτάσει ο Τσίπρας. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Αλλά είδες την τούρτα που κάνω. Και θα λέμε ότι αυτό, ο Κρίνος βγάζει σφυροδρέπανα. Ναι. Εντάξει. Από το ένα θέμα στο άλλο. Είδες την τούρτα. Προχτές είχε γενέθλια ο Άδωνης. Ναι, μην χάσεις και δεν το ευχηθούμε. Μην χάσεις εσύ και δεν το ευχηθείς. Οι συνεργάτες στο γραφείο, είδες τη τούρτα του κάνανε. Τσεκεβάρα. Του Τσεκεβάρα. Μέσα στο φόντο του Τσεκεβάρα βάλανε με το αστέρι πάνω το καπέλο και το μαλλί το έτσι φιλαριστό. Τη φάτσα του Άδωνη. Τη φάτσα του Άδωνη. Τη φάτσα του Άδωνη. Ωραίο ήταν. Σε κόκκινο φόντο όλο. Και πέρασαν αυτοί καλά και οι υπόλοιποι καλύτερα. Ο Βορύδης λοιπόν που τα είπε όλα αυτά πήγε σε εκπομπή και φορούσε, είχε ντυθεί καταλήλως. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα ξεκινήσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα, ελπίζουμε, κουβέντα μας με τον κύριο Μάκη Βορύδη. Πρόσωπο της ημέρας, πρέπει να πούμε, ο κύριος Βορύδης. Είναι αυτό που είπατε, κύριε Βορύδη, δηλαδή. Από το πρωί στα μηνύματα σχέση με αυτό απαντάμ. Και θα έλεγα στο σκηνοθέτη να κάνει ένα zoom στη γραβάτα του κύριου Βορύδη σήμερα. Η οποία δεν να δούμε αυτή τη γραβάτα, έχει αξία σήμερα η ημέρα. Κοιτάξτε εδώ. Γραβάτα με σταυρουδάκια επάνω, κύριε Βορύδη. Δεν το έκανα γι' αυτό. Απλώς μου αρέσει αυτή η γραβάτα. Ναι, καλά. Αυτή σε λίγο θα πάνε και με ράσα. Αντιθεί Μητροπολίτη. Αυτό σκέφτηκα όταν το λέγει πριν. Ότι πήγε την μέρος ράσο, ξέρω όχι, κάτι. Ένα όχι πετραχύλι. Ακόμα. Γραβάτα με σταυρουδάκια. Το βάλε εντελώς στοιχεία. Ήθελε να σηματοδοτήσει πράγματα. Ο Καμένος φοράει την άλλη τη γραβάτα με τα τσουτσούλια. Halloween είχαμε. Halloween. Α, είχαμε Halloween. Ναι, αλλά δεν κολοκύ θα πρέπει να βάλει. Στο κεφάλι. Στο κεφάλι. Για να πάει να μιλάει με τις τρύπες εκεί στα μάτια και στα υπόλοιπα. Ο Αμβρόσιος κήρυξε πόλεμο. Κήρυξε πόλεμο. Έχω εδώ το κείμενο στο Facebook. Τι βάζω, γραβάτα σταυρό. Μαύρη μπλούζα, σίγουρα. Ναι. Μπλουζάκι. Τα γνωστά σύμβολα, γιατί με αυτούς συναγελάζεται. Μακαριότατε. Αδελφοί συνοδικοί με ομικρον γιώτα. Και αδελφοί αρχιερείς. Πάλι με ομικρον γιώτα. Αγαπητοί μου εφημέρη, λέει στόμεν καλός. Η εκκλησία μας ευρίσκεται υποδιωγμών. Και συνεπώς, όλοι εμείς σήμερα ήμαθα ανεπιθύμητοι στο κυβερνητικό σχήμα των αθέων οι οποίοι μας κυβερνούν. Και όχι μόνο συμπληρώνω εγώ. Πού έχει πάει το όχι μόνο. Στον επιθύμητη. Α, στο, τι άλλο. Όχι μόνο σε αυτού ανεπιθύμητοι. Όχι μόνο στο κυβερνητικό σχήμα. Ναι, εκεί, όχι μόνο. Και λέει εκεί ο Πρωθυπουργό, κλείνοντα την επιστολή του, το κείμενό του στο Facebook, ο Πρωθυπουργό μέχρι σήμερα έδειξε την απαρέσκειά του προ τον Ορθόδοξο ιερό εφημεριακό κλήρο με δύο τρόπου. Α. Αρνήθηκε να δεχτεί την ευλογία τη Εκκλησία αφού δεν έκαμε εκκλησιαστικό γάμο. Β. Για τον Τζίπρα όλα αυτά. Αρνήθηκε με κεφαλαία επίση να δεχτεί την ευλογία τη Εκκλησία αφού δεν βάπτισε τα παιδιά του. Και τώρα τι κάνει. Τι κάνει. Δείχνει όλη τη μοχθηρία της ψυχής του και παραμένει όρθιος της επάλξης. Όχι, λάθος, πέρασε μια σειρά. Δείχνει όλη τη μοχθηρία της ψυχής του προς τον ηρωικό εφημεριακό ιερό κλήρο της Ελλάδας, ο οποίος ιερός κλήρος ήταν και παραμένει όρθιος της επάλξης, φυλάσσοντας Θερμοπύλες. Και καταλήγει, Έλληνες Ορθόδοξοι κληρικοί, ξεσηκωθείτε, πάρτε τα λάβαρα της αντιστάσεως στα και χέρια. Και κάψτε τη μάγισσα. Όχι, δεν λέει αυτό. Της αντιστάσεως. Α, παλαμάκια. Παλαμάκια για τον ένα όμως. Ένα παλαμάκι, μπράβο. Ένα παλαμάκι. Ο Σεραφείμ, ο Πειραιός είναι. Ναι. Αυτά λοιπόν. Βάλε να θυμηθούμε ποιον πληρώνουμε μεταξύ άλλων. Κάποιοι αποτόλμησαν να με χαρακτηρίσουν. Αμβρόσιος ο ναζιστής. Αμβρόσιος ο χουντικός. Αμβρόσιος ο εθνικιστής. Αμβρόσιος ο χρυσαυγίτης. Αμβρόσιος ο ακροδεξιός. Αμβρόσιος ο φασίστας. Προτιμώ οποιοδήποτε από όλα τα παραπάνω επίθετα, αφού όλα έχουν σχέση με την έννοια της πατρίδος, δηλαδή προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα, όχι όμως κατσαπιά. όχι κατσαπιά, όχι συμμορίτη, όχι άθεο και αριστερό, ούτε αντάρτη και προδότη. Φασίστα ναι, κατσαπιά ποτέ. Ο Αμβρόσιος εδώ που θέλει να τον λέμε όλοι φασίστα. Φασίστα το λέμε, δεν το λέμε κι αλλιώς. Δηλαδή και να θέλαμε να τον πούμε αλλιώς δεν υπάρχει. Ναι, ο ναζιστής τι είπε, τι άλλο. Ναι, όλα αυτά τα θεωρεί τιμητικά για την πατρίδα και μιλάει από τα καλάβρητα που οι Ναζί εκεί έκαψαν την πατρίδα και τους πατριώτες. Και αυτό το θεωρεί τιμητικό. Παπάς είναι, δεν οφείλει να είναι και μορφωμένος. Όχι, ίσα ίσα. Είναι απολύτως μορφωμένος και ξέρει πολύ καλά τι λέει στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν κάνει λάθος εκεί. Αυτόν τον πληρώνουμε όλοι. Πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε, να λέει αυτά. Και γενικότερα. Καλά, εκεί συνήθως βέβαια καταλήγουν οι αμορφωρικοί απαίδευτοι, αλλά τέλος πάντων, ναι. Έστω, δέχομαι ότι λες ότι είναι μορφωμένος. Αλλά, οκ. Okay. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Άλλο ότι ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Ναι, εντάξει. Και κάποιος που μπορεί να έχει επαγγελματική σχέση με μια τέτοια οργάνωση που ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Δεν σημαίνει ότι είναι μορφωμένος. Εντάξει, όταν λέω μορφωμένος, ενώ για τα συγκεκριμένα που έγιναν στην περιοχή τα έχει διαβάσει, τα ξέρει. Καλά. Με αυτό το σκεπτικό. Λοιπόν, προσκλήσεις, γιατί θα δώσουμε τώρα για μια παράσταση στο Κρεμλίνο. Πολύ καλή παράσταση. Και μετά θα δώσουμε για θέατρο, μετά στο δεύτερο. Κρεμλίνο τώρα. Λοιπόν, Κρεμλίνο. Οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 211-200-8200 θα κερδίσετε από μια διπλή πρόσκληση για αυτό το Σάββατο στην παράσταση Καθαρή Εξόδιος κάθε βράδυ με άλλη. Ποια είναι αυτό το βράδυ? Καλεσμένη αυτή τη βδομάδα είναι η Πέννη Μπαλτατζή. Καλεσμένη μου. Πιανού. Αυτή νου, 1-0. Καλεσμένη μου είναι η Πέννη Μπαλτατζή. Ποιος είναι αυτούνος? Εγώ. Μα αν είναι δυνατόν. Και... Λοιπόν, και θα κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση τέλος πάντων. Θα πούμε τα στοιχεία μετά τις. Τρία άτομα, διπλή πρόσκληση. Ναι, είναι, ξεκίνησε προχθές η παράσταση, την είδαμε. Ωραία, ήταν με την Νατάσα. Με την Νατάσα Μποφίλιο. Είπατε εκεί τα επαναστατικά σας. Τα πάμε εκεί τα δικά μας. Συγκινήθηκε η Νατασούλα. Πάρα πολύ ωραίο. Έγινε ένα σπίτι. Τη πάνε πολύ τα πολιτικά. Τη πάνε πάρα πολύ τα πολιτικά. Έγινε ένας ψιλοχαμός. Κατάμεστο μέχρι και να ξεχυλίζει το αίθουσα εκεί. Αυτό. Πολλοίς κόσμος. Οπότε όσοι δεν καταφέρατε την προηγούμενη εβδομάδα να έρθετε, μπορείτε αυτήν. Το επόμενο Σάββατο. Το επόμενο Σάββατο είναι η Αφροδίτη Μάνου. 17 Καλά, θα τα πούμε. Όταν είναι, θα τα πούμε για την Αφροδίτη Μάνου. Τώρα είναι η Πέννη Μπαλτατζή. Ναι. Οπότε. Είναι αυτό... για 4 Σάββατο του Νοέμβρη. Τα 4 Σάββατο του Νοέμβρη, αλλά 3 μένουν δηλαδή. Τώρα είναι η Πέννη. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να κάνει τις κρατήσεις του στο Κρεμλίνο. Αυτές οι καλεσμένες που έχεις δεν λένε τραγούδια δικά τους ή μάλλον όχι, λένε ένα μπορεί δύο. Να πούνε ένα δικό τους, δύο τέλος πάντων. Το κόνσεπτ είναι να ενταχθούν στην παράσταση. Είπε μόνο ένα δικό της, τα άλλα ήταν πολιτικά, αμυγός πολιτικά τραγούδια. Και τραγούδια που δεν έχει ξαναπεί. Κρούτσικος, ναι. Δεν είναι τραγούδια που λέει παραστάσεις της. Ήταν τραγούδια που δεν έχει ξαναπεί. Κονσεπτάκι. Όπως και παίρνει τώρα λέει τραγούδια που δεν έχει ξαναπεί. Ένα δικό της έχει, τα άλλα είναι τραγούδια που δεν έχει ξαναπεί. Ωραία. Και πάει λέγοντας, θα πούμε τα υπόλοιπα μετά. Πάρτε τηλέφωνο μετά τις διαφημίσεις. Σταύρος Κουγιουμτζής είναι, Γιώργος Θέμελης η στίχη, από έναν δίσκο του 1973 με τίτλο «Ηλιοσκόπιο». Πέρα κατά συγκεύουν κρατήσουμε αυτό. Ποιος χωρισμός μας χώρισε, ποια μοίρα μας ενώνει. Ξέρεις πώς μου ήρθε η ιδέα γι' αυτό. Πώς? Στο κέντρο της Αθήνας στις προηγούμενες μέρες το τραγουδούσαν δύο παιδιά. Και μου έκανε εντύπωση γιατί είναι ένα τραγούδι που έχει πολύ δρόμο. Το έλεγαν και πάρα πολύ ωραία. Μια κιθάρα, ένα μπουζούκι. Και τραγουδούσαν αυτό το τραγούδι. Που είναι από το 73, 25 άριδες να ήταν maximum. Δύο αγόρια ήταν, 25 χρονών maximum. Και μου έκανε πολύ εντύπωση, μου το θύμισαν και εμένα που το θυμάμαι και μου αρέσει έτσι κι αλλιώς. Και λέω, ας το βάλουμε και σήμερα να το ακούσουμε. Μπράβο λοιπόν στα παιδιά που έχουν τέτοια ακούσματα και μου άρεσε και στον κόσμο γενικώς. Και το ευχαριστιόντουσαν χωρίς να τους νοιάζει να πούνε κάτι πιασάρικο. Γιατί για τον πολύ κόσμο δεν είναι και πολύ γνωστό. Και αυτό ήταν πιο ωραίο, που περνούσαν πολύ ωραία εκεί οι ίδιοι, χωρίς να νοιάζονται για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ωραία. Ποιοι είναι οι τρεις που θα έρθουν το οι Σάββατο? Οι τρεις νικητές είναι η Κατερίνα Αγγελοπούλου, ο Γιώργος Μπέκας και η Κατερίνα Ντούτσουλη. Κερδίζετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Καθαρή Εξόδιος Τσολιάς and the Τσόλια Band στο Κρεμλίνο. Αυτό το Σάββατο στις 10.30 ξεκινάει η παράσταση. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9.30. Καλό είναι να πάτε νωρίς για να τοποθετηθείτε και νωρίς. 9.30. Ανοίγουν οι πόρτες. 9.30 ανοίγουν οι πόρτες, ναι, για να μην στριμωχτούν μετά και γίνει κανένα μπάχαλο. Οπότε αυτό. Διεύθυνση. Τι άλλο, Χαϊδαρίου 6 και Κάστορος στον Πειραιά. Είναι κοντά στις γράμμες του τρένου. Και υπάρχει εύκολη πρόσβαση και από το Μπροαστιακό, αν θέλει κάποιος να έρθει από αλλού. Επίσης υπάρχει ένα 24ωρο λεωφορείο που μπορεί του μετά να φύγετε, πάει όλη την Αθήνα, γυρνάει όλη την Αθήνα. Τι κάνει αυτό tour. Το tour. Μαθαίνω την πόλη μου. Είναι το πρόγραμμα Μαθαίνω την πόλη πόσο μου. Πόσο άσχετο είσαι. Και στη Θεσσαλονίκη έχει και στην Αθήνα έχει. Ναι, ξέρω, αλλά μου αρέσει που είναι 24ωρο. Είναι 24ωρο, όντω. Γυρίζει τον Αθήνα. Κόσμο σπίτι. Δηλαδή τελειώνει από σένα κάποιο, μπαίνει στο λεωφορείο, τι ώρα θα φτάσει σπίτι. Πάει σπίτι του. Θα φτάσει οικονομικά με ένα εισιτήριο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πότε. Λεωφορείου πήγα από τρένο. Με ένα εισιτήριο λεωφορείου. Τρένο δεν έχει να γυρίζει όλη την Αθήνα. Τρένο δεν έχει, το τρένο τελειώνει. Εδώ τα λέει ωραία ακροάτρια. Τελειώσαμε τις προσκλήσεις. Έτσι γίνανε τα στοιχεία. Τελειώσαμε τις προσκλήσεις, μας έφαγες. Λέει ελπίδα ακροάτρια. Να δεις τι ωραίο που είναι να έχει σύγχυση. Μισό λεπτό και να πω και τηλέφωνο για κρατήση. Όποιο θέλει το 210-41-0010. Οπότε καλύτερα είναι να κάνετε κράτηση πριν έρθετε για το Κρεμλίνο λέω τώρα. Τα νούμερα. 210-41-0010. Ναι. 7 και 3 10. Το 2 10 είναι τα 3 που προσθέσαμε μετά. Ωραία, ναι. Αν θυμάστε αυτό, πάτε για κρατήσεις. Καλό είναι να έχετε κάνει κράτηση πριν για να μην βρεθείτε προεκπλήξεις. Η ελπίδα εδώ ακροάτρια που είναι πολύ ευτυχισμένη γιατί έχει όλα στο μυαλό της, είναι χυλός και θα αποδειχθεί από αυτό που θα διαβάσω. Εντύπωση μου κάνει που σας ενοχλούν κάποιες δηλώσεις του Αμβρόσιου και σφυρίζει τα διάφορα για τις σφαγές του Στάλιν. Ποιος είναι άραγε πιο πολύ φασίστας? Εγώ έχω απάντηση. Ποιος? Αυτός φοράει τα μαύρα. Ο Αμβρόσιος εν προκειμένου. Δεν ξέρω. Ναι. Αλλά είναι ωραίο όλο αυτός ο συνδυασμός. Είναι τόσο ωραίο που δεν αξίζει να απαντήσει σοβαρά. Βέβαια, πολλοί κόσμος το έχει ως απορία και πάντα θέλει να του απαντάμε σοβαρά, αλλά δεν γίνεται. Υπάρχει και κάποιο όριο. Ζήσε με αυτή την απορία, βρες κάπου να την απαντήσεις. Την έχεις απαντήσει μέσα σου, ακροάτρια ελπίδα. Οπότε είναι εντελώς ρητορικό το θέμα. Απλά σε αυτό το όριο που υπάρχει, καλό είναι να μην ξεπερνιέται γιατί τυφλώνει. Ναι, προφανώς. Αυτό δεν είναι σαν τη σάτυρα που δεν έχει όριο. Εκεί υπάρχει όριο. Ναι. Σε αυτή την, αυτό είναι το όριο. Ναι, ναι, το σε αυτό, σε αυτό το εργόχειρο. Η ελπίδα. Τυφλώνει κάποια στιγμή. Η ελπίδα είναι το όριο. Ο Κώστας Μπακογιάννης προχθές ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του που είπε θα μπουσουλήσει όλη την Αθήνα. Αχ, για το ναι. Δήμο της Αθήνας. Και δυνατά είπαμε... ξεκινάει ο Κώστας. Δυνατά. Ξεκινάει πολύ δυνατά στη σάτυρα. Το Καρπενής μπαίνει στη σάτυρα πολύ δυνατά. Πήγε, ο Κώστας προσπαθεί να πάει στην Πρωθυπουργία μέσω Καρπενησίου Λαμίας Αθήνας. Ο πιο μακρύς δρόμος. Και αυτό γυρίζει όλη τη στερεά Ελλάδα. Έτσι πάει. Λεωφορείο που γυρίζει όλη τη στερεά Ελλάδα. Ο Μπακογιάννης. Πώς? Δεν θέλει εμπειρία για να γίνεις πρωθυπουργός. Δεν έχετε καταλάβει. Δεν χρειάζεται τίποτα για να γίνεις πρωθυπουργός. Ούτε ικανότητα, τα βλέπετε. Ούτε εμπειρία. Ούτε επώνυμο. Ούτε σύνεση, ούτε ήθος, ούτε συγκρότηση. Ο καθένας μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Μπίλια είναι. Τύχη. Γυρίζει, γυρίζει και βγαίνει οποιοδήποτε. Ναι, αλλά φαίνεται. Έγινε όμως και ο Τσίπρας που τα είχε όλα αυτά. Ναι, είναι το ήθος. Ναι. Μια... Η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Αυτό ήθελα να πω. Συμφωνούμε τώρα σε αυτό. Πάμε και ο Κυριάκος τα έχει. Ο Κυριάκος. Μην αδικούμε, και ο Κυριάκος τα έχει. Δεν τα έχει ο Γιώργος. Άρα πού στέκει αυτό που λες. Αυτό δημιούργη, τι είναι όλοι αυτοί. Αυτή είναι αυτοδημιούργη, τι στο τίποτα. Έτσι. Τι θα κάνεις παιδί μου ζωή, τίποτα. Δεν έλα για πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να συγκρίνει τον Παπανδρέου, τον Καραμαλή και τον Μητσοτάκη που είχαν επώνυμο με τον Τσίπρα. Περίμενε. Δηλαδή ο Τσίπρα με το Σιμίτι μπορεί. Ο Τσίπρα με το Σιμίτι είναι η ίδια, ας πούμε, που είναι αυτοδημιούργητη. Ναι, ναι, ναι. Δες τους τελευταίους 4 πρωθυπουργού. Τι έχει κάνει στη ζωή του Καραμαλή πριν γίνει πρωθυπουργό? Τίποτα. Τι έχει κάνει ο Γιώργος στη ζωή του πριν γίνει πρωθυπουργό? Τίποτα. Μισή Στοκχόλμη, hello. Τι έκανε ο Τσίπρας. Μισή Στοκχόλμη, hello. Δεν είναι καλά, εντάξει. Αυτές τις δουλειές τις κάνουν όλοι. Ρε, για να ζήσουν και να αποδείξουν ότι δεν θέλω τα πολλά λεφτά του μπαμπά. Μπορώ και μόνος μου για κανένα τρίμηνο. Πες και για τον Κυριάκο. Πες και... Α, δεν είναι περίμενε. Ο Τσίπρας τι έκανε πριν γίνει πρωθυπουργός. Πολιτικός μηχανικός, hello. Έχει χτίσει ο Τσίπρας τη μισή Αθήνα. Τι έχει κάνει ο Κυριάκος, ναι, η Κυψέλη είναι δική του. Τι έχει κάνει ο Κυριάκος πριν γίνει πρωθυπουργός. 10 χρόνια τράπεζα. Ένσημα, hello. Εντάξει, ωραία, οκ. Απάντησε. Θες να πούμε και για τον Σαμαρά. Όχι, σου είπα τους πρόσφατους. Ο Σαμαράς τι είναι, παλιός. Τίποτα δεν έκανε. Και ο Σαμαράς, ξέχασα, συγγνώμη. Παπαδήμος. Πίτσα, ο Σαμαράς. Παπαδήμος. Παπαδήμος ήταν στην τράπεζα. Άσου αυτού ήταν δωτός, λέγεται τους εκλεγμένους. Που δεν ήταν δωτή. Εντάξει, καλά που το ξεκαθάρισε. Με κάλπη. Που βλέπει ο κόσμος και λέει θα ψηφίσω αυτόν γιατί έχει κάνει πολλά πράγματα στην προσωπική του ζωή, είναι άξιος, οπότε μπορεί να αναλάβει και 10 εκατομμυρίων τις τύχες. Ο Σαμαράς έχει ρίξει και ένα Μητσοτάκι όμως. Αυτό ήταν, ήθελε. Δηλαδή μπορείς να πεις ότι... Καλά, από τέτοιες μαλαγανιές έχει κάνει και ο Τσίπρας περισσότερες. Ναι, δεν έχει να κάνει. Μπακογιάννης. Πάμε στο Κώστα. Ελάτε λοιπόν, ελάτε να σηκώσουμε ανάστημα απέναντι στην ιτοπάθεια, απέναντι στη μιζέρια. Ελάτε να σηκώσουμε ανάστημα. Απέναντι στο φόβο, απέναντι στο σκοτάδι. Ελάτε όλοι μαζί να σηκώσουμε την Αθήνα ψηλά. Με ό,τι φοράτε. Ελάτε με ό,τι φοράτε, είχε πει ο τελευταίος. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Γιατί βάλαμε εδώ, όχι για το ελάτε, για το σηκώνουμε. Για το σηκώνουμε. Γιατί αυτό είναι πληθυντικός, πρώτο πληθυντικό. Οπότε δημιουργεί ένα φόβο ότι κάτι θα σηκώσουμε πάλι. Ποιος άλλος μας έχει πει να σηκώσουμε. Η Θεσσαλονίκη. Σήκωσε ψηλά το Βασίλη Λεβέντη στις 25 του Γενάρη του 2015. Τώρα θέλω όλη η Ελλάδα να κάνει το ίδιο. Γιατί εγώ αγαπώ το ίδιο όλη την Ελλάδα και την Αθήνα και την Πελοπόννησο και την Κρήτη και την Ήπειρο και τα νησιά. Δεν κάνω διακρίσεις. Τι, γιατί κάνεις άχμα. Γιατί σηκώνει βάρη και δεν γλατάρει. Λοιπόν, ο Λεβέντης που σηκώνει, θέλει να σηκώσει γενικώς. Είναι Νεγάκι είναι αυτή στο τέλος. Είναι Νεγάκι, ναι, θα την ακούσουμε αρκετές φορές. Ακούει λοιπόν και ο Κυριάκος ότι ανιψιός του θέλει να σηκώσει την Αθήνα και όλους μας μαζί και πάει να κάνει και αυτό στο δικό του. Εμείς αυτό το καπάκι της κατσαρόλας το σηκώσαμε. Τι, γιατί κάνεις άχμα. Γιατί σηκώνει βάρη και δεν γλατάρει. Ο καθένας ό,τι μπορεί να σηκώσει. Γιατί το καπάκι είναι εύκολο. Δεν είναι ρίσκο τι γίνεται από κάτω, πώς πάει το φαΐ, τι καεί, μαγειρεύεται. Για φαΐ είναι η ατάκα. Για καπάκι κατσαρόλα, ξέρω εγώ. Η έλλειπη μαρέβα και λέει, έχει το νου σου λίγο στην κατσαρόλα. Είναι εκείνη η μέρα που δεν φάγανε. Πάντως είναι άλλες κατσαρόλες που δεν σηκώνουν, που κλατάρουν, ας πούμε, στο βάρος. Το καπάκι. Παρακαλώ. Επειδή λέει Μενεγάκη, λέει σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει. Δηλαδή είναι άλλες κατσαρόλες που κλατάρουν και δεν αντέχει το καπάκι, λιγάει. Μισό. Είναι άλλη διατύπωση προφανώς. Είναι άλλοι άνθρωποι που σηκώνουν άλλες κατσαρόλες ή καπάκια και δεν κλατάρουν. Ή κατσαρόλες οι ίδιες κλατάρουν. Μα εδώ ο Κυριάκος σηκώνει. Ποιος είναι η κατσαρόλα, παιδί, ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος δεν είναι η κατσαρόλα. Α, δεν είναι η κατσαρόλα. Δεν είναι η κατσαρόλα. Πώς νόμιζε. Το βλέπεις τον Κυριάκο, λες είναι κατσαρόλα. Λες να μας τύχει αυτό. Ο κατσαρόλας κατά το ξερόλα. Θα μας τύχει. Όχι, θα το πω. Όχι, θα στο πρόσταγα από την αρχή. Όχι, όχι. Μ' αρέσει, ήταν πολύ ωραίο χιούμορ. Πολύ, πολύ. Να σου πω, να μας τύχει αυτό, να μας τύχει. Κυριάκος Πρωθυπουργός, Κώστας Μπακογιάννης Δήμαρχος. Θα τύχει. Και τώρα. Σε 6 μήνες. Της Δημοκρατίας Πρόεδρος, ιδανικά δύσκολο, ξέρω. Όχι, δεν θα γίνει τώρα. Δεν θα βάλουν. Αν είναι ο Κυριάκος, θα βάλουν δεξιό. Θα βάλουν λάθος αριστερό υποψήφιο. Ή σοσιαλιστή. Κάνα κουβέλι. Τώρα είναι λίγο. Κάνα ρετάλι της αριστεράς. Υπάρχουν πάρα πολλά. Βενιζέλο. Ναι, θα δούμε. Δεν θα είναι μπορούσε. Τώρα. Μην χαθούμε. Είμαστε στα σηκώματα. Είμαστε στα σηκώματα. Φόφι. Εμπρός λοιπόν, βοηθάτε όλοι να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο της πολιτικής πάνω από την Ελλάδα. Τι, γιατί κάνεις άχμα. Γιατί σηκώνει βάρη και δεν γλατάρει. Αυτό είμαι Νεγάκη, το λέει πολύ ωραία πάντως. Για πού το λέει, δεν έχω καταλάβει. Είναι ένα απόσπασμα από τα εκατομμύρια ώρες που έχει στο γυαλί. Τι σε νοιάζει από ότι όλα αυτά που βάζουν. Θέλω να κάνω την εικόνα. Είναι ένας γκόμενος που σηκώνει μια άλλη εκεί και δεν γλατάρει. Έχουμε μέσα 45.000 ατάκες. Αυτό ξέρεις είναι φρέσκο. Ιστορία κάθε... Δεν είναι φρέσκο. Ξέρεις την ιστορία κάθε ατάκας. Τι είναι αυτό. Οι υπηρεσίες έχουν για όλα τα θέματα φροντίσει. Αυτό φοβάμαι. Δηλαδή εδώ τώρα εμείς όλοι δείχνουμε το δάσος και αυτός κόλλησε που το λέει με Νεγάκι. Αυτός είναι, κατά αυτό είναι. Μα πώς γίνεται το δάσος, γίνεται από πολλά δέντρα μαζί. Στέκεται στη λεπτομέρεια αυτό και κάνει την κόλμα. Ουσία. Μα βλέπεις το δάσος και χάνεις. Έλληνας. Βλέπεις το δάσος και εσύ χάνεις την ουσία. Του δείχνεις το δρόμο. Την προσωπικότητα χάνεις κοιτώντας μόνο το δάσος. Τι χάνω? Την προσωπικότητα, την ουσία, τον ένα, τον καθένα χωριστά. Το δάσος. Ομαδοποιείς, βάζεις ένα τσουβάλι όλους, ένα δάσος. Όλοι ίδιοι είστε. Λοιπόν. Πάμε να σηκώσει και ο τελευταίος. Ποιος άλλος σηκώνει. Όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την πατρίδα μας. Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Τι, γιατί κάνεις άχμα. Γιατί σηκώνει βάρη και δεν γλατάρει. Και ο Τσίπρας. Αμάν. Και ο Τσίπρας. Τι κούραση, ο Τσίπρας σήκωσε δύο. Και ο ήλιος σήκωσε και της δικαιοσύνης. Όλα μαζί. Μπορεί να σηκώνει 100 ώρες. Ο Τσίπρας πραγματικά σηκώνει βάρη. Θέλω να ξέρω πραγματικά τι σκέφτεται ο Τσίπρας μέσα του. Γιατί πρέπει να σκέφτεται, έχει τόσες δουλειές. Όχι, θα σου πω, ένας αστοιχείωτος που κατά τύχη βρέθηκε πάρα πολύ σε σημαντική θέση. Ποιος? Τι θα σκέφτεται ο Τσίπρας. Τι θα σκέφτεται κάθε μέρα μέσα του για αυτούς που τον θεωρούν ότι είναι σημαντικός. Πώς, τι αστοιχείωτος τώρα έχει τελειώσει η Πολυτεχνείο. Α, συγγνώμη. Άρα. Εντάξει. Κάποια στοιχεία υπάρχουν. Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Προσκλήσεις θέατρο. Λοιπόν, ποιο θέατρο, πήγαμε και το είδαμε και είναι και πολύ ωραίο. Μια ωραία κωμωδία. Οι δύο θεοί. Οι δύο θεοί στη σκηνοθεσία του Παντελή Βεντάκη. Ναι. Που πρωταγωνιστεί ο Σταύρος Βίγκος και ο Ρέστης Τζιόβας. Και παίζεται στο θέατρο Ροές. Στο Γκάζι. Στο Γκάζι. Δευτέρες Τρίτες. Θα δώσουμε τρεις προσκλήσεις. Όσο θα λες τα στοιχεία, τρεις προσκλήσεις για τη Δευτέρα στις 9 η ώρα που είναι η παράσταση. Διπλές. Και τρεις διπλές. Και τρεις για την Τρίτη στις 7 η ώρα όμως που είναι η παράσταση. Εκτάκτως αυτή την Τρίτη είναι αυτή. Συνήθως 9 είναι. Δευτέρες Τρίτες, πάρτε τρεις διπλές για Δευτέρα πρώτη. Στο 2.11.208.200. Πες λίγο για την παράσταση που την είδαμε την ωραία. Είναι δυνατό να σηκώσω και εγώ την παράσταση. Που δεν κλατάρει. Λοιπόν, το κείμενο του Λένου Χριστίδη, το Δύο Θεοί. Έχει ξεκινήσει ήδη από τις 5 Νοέμβρη. Είναι μια κωμωδία για την καταστροφή της ανθρωπότητας και την αναχώρηση των δύο θεών για άλλους κόσμους. Αυτά τα λέει το δελτίο τύπου, που πάντα είναι ωραία τα δελτία τύπου. Πες εσύ είδαμε, λοιπόν τα υπόλοιπα που θες να πεις. Άποψη, όχι, θα σου πω για την παράσταση. Για την παράσταση. Για την υπόθεση. Μας. Καταστρέφεται ο πλανήτης σε κάποιο μελλοντικό χρόνο και έχουν μείνει δύο που είναι κλεισμένοι σε ένα κελί αποτοξίνωσης από τα λάπτοπ και την τεχνολογία τη νέα. Και αποφασίζουν να ξαναγράψουν την ιστορία γιατί έχουν κρυφά ένα λάπτοπ. Και γράφουν ξανά την ιστορία που θα καταστραφεί ο κόσμος. Θάβουν το λάπτοπ κάτω στη γη, να μείνει ιστορία και βάζουν μέσα κάτι φίλους τους να είναι βασικοί πρωταγωνιστές των ιστορικών γεγονότων. Παίζουν πάρα πολύ ωραία και οι δύο πολύ ωραίοι ηθοποιοί. Πολύ ταλαντούχοι έτσι κι αλλιώς. Ναι, πάρα πολύ καλή. Μας έχουν δείξει πολλές δουλειές και πολύ καλές. Καλά, επειδή παίζουν και άλλοι, παίζει και ο Σοκράτης ο Πατσίκας βέβαια, η Νικολέτα Παπαδοπούλου και ο Παύλος ο Παυλίδης. Και είναι στο θέατρο Ροές Ιάκχου 16 στο Γκάζι. Δευτέρα και Τρίτη. Λοιπόν, και Τρίτη. Όσο ακούμε τις διαφημίσεις, εσείς παραγγελνετε. Εμπρός να σηκώσουμε τα μνημόνια της χρεοκοπίας πάνω από την Ελλάδα. Τι, γιατί κάνεις άχμα. Γιατί σηκώνει βάρη και δεν γλατάρει. Εδώ δεν ισχύει αυτό της Μενεγάκη. Γιατί τα σηκώνει μια χαρά και τα μνημόνια και τα βάρη των μνημονίων χωρίς να δεν κλατάρει. Δεν κλατάρει. Εδώ είναι στο μόνο που δεν κλατάρει ο Αλέξης. Μην παίρνετε άλλο για το θέατρο. Λοιπόν, οι τρεις που θα πάτε τη Δευτέρα στις 9 στο θέατρο Ροές, η Άκχου 16 στον Γκάζι είναι η κυρία Βάγια Βράκα, η κυρία Ζωήτσα Σιδέρη και η κυρία Χαρούλα Αργύρη. Οι τρεις που θα πάτε την Τρίτη. 13 Νοέμβρη, στις 7 όμως, στις 7, ειδικά για αυτή την Τρίτη. Μέτζο. Γιάννης Λικουριώτης, Αλεξάνδρα Βλάση, Δημήτρης Χατζηθεοδοσίου. Θέατρο Ροές, Ιάκου 16 Γκάζι. Οι δύο θεοί, ωραία παράσταση. Σε σκηνοθεσία Παντελή Διντάκη, που πρωταγωνιστεί ο Σταύρος Βίγκος και ο Ρέστης Γιώβας. Αυτά με τα θέατρα και τις ωραίες παραστάσεις. Έχω ένα θέατρο ακόμα να πω. Δεν θα δώσουμε προσκλήσεις, βέβαια. Θα δώσουμε την άλλη εβδομάδα, ίσως. Δεν είναι για πολύ. Ο δαφνοστεφανωμένος ψεκασμένος της οκταετίας Φωκίων Καπνίδης, κατά κόσμον Βασίλης Παπαβασιλείου, ο μεγάλος σκηνοθέτης, επιστρέφει στο άσυλο Ανιάτος ψεκαστέντων ολικής υστερούντων. Αψού. Όλα αυτά τι είναι. Λέγεται αψού. Σας προσκαλεί στην κεντρική προεκλογική ομιλία του. Από αυτό το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στις 6, μετά στις 6 το απόγευμα, στο γνωστό τόπο του εγκλήματος, στο θέατρο τέχνης στη Φρυνίχου 14, του Κάρολου Κούν, από την πρεμιέρα του αυτό το Σάββατο, οπότε καταλαβαίνω στις 10 Νοεμβρίου. Γιορτάζουμε την έξοδο από τα μνημόνια, πανηγυρίζουμε για την είσοδο που αλήθεια, με κεντρικό σύνθημα του ζυγούς λύσατε. Αυτό είναι η παράσταση καινούργια παράσταση του Βασίλη Παπαβασιλείου. Που ανεβαίνει στο θέατρο τέχνης Κάρολος Κούν στη Φρυνίχου 14. Το θέατρο ανεξαρτήτως κρίσης προχωράει, δουλεύει από κάτω. Μικρά σχήματα, μεγάλα, νέοι, γέροι, όλοι. Η τέχνη δεν σταματάει. Όχι, ίσα-ίσα και ευτυχώς. Σε καμία κρίση. Ίσα-ίσα σε τέτοιες καταστάσεις ανεβαίνει. Η Παπακώστα. Η Παπακώστα. Η Παπακώστα. Δεν είχαμε πει καιρό. Για την Παπακώστα. Η Παπακώστα. Η Παπακώστα είναι υπουργός, αρμόδια. Εκεί κάνει. Βεβαίως. Έχει φτιάξει και κόμμα. Και λανσάρει τον εαυτό της και το λέει ότι εμείς. Τη μιλάει... καραμαλική σχολή. Ναι, ναι, πέρα από αυτό λέει συνέχεια ότι εμείς το κόμμα. Εμείς και είναι μόνη της. Άντε να έχει άλλο ένα άτομο, δύο, ισχύει το εμείς. Φυσικά, ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι στη Βουλή μόνος του. Όχι, δεν είναι. Ο Σταύρος έχει ψηφιστεί από ένα 4-5%. Ψηφίστηκε ο Σταύρος. Η Παπακώστα είναι τίποτα, μόνη της. Και λέει το κόμμα μας και το κόμμα μας. Και είπε η Παπακώστα. Άρα λοιπόν όλοι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι να σας πω και κάτι. Να μου επιτρέψει να κάνω και μια εξομολόγηση, παρότι δεν πρέπει να κάνουμε εμείς πολιτική δημόσια εξομολογήσεις. Εγώ έχω ένα καινούριο κόμμα. Να. Θα έπρεπε να είμαι εκείνη που θα υπερακόντιζε, θα πλειοδοτούσε. Σε υποσχέσεις και σε δημαγωγία για να κερδίσω ψηφοφόρους. Ναι. Δεν το κάνω, γιατί μετά την Κυριακή των εκλογών ακολουθεί η Δευτέρα. Ω, να και η είδηση. Να τα. Στο τέλος έβγαλε και την είδηση. Δηλαδή ξεκουράστηκε την Κυριακή. Ναι. Η Δευτέρα πάλι από την αρχή. Ναι, και εδώ ακούμε την κυρία Παπακώστα ως πρόεδρο κόμματος. Βεβαίως. Να εκφέρει και την άποψή της και να μας δηλώνει η ίδια ότι είναι πολύ σοβαρή και ότι δεν λέει υποσχέσεις. Όχι. Και ότι... Ας πούμε ότι κάποιος περιμένει υποσχέσεις από το κόμμα της κυρίας Παπακώστα και θα την ελέγξει μετά τις εκλογές, θα ψηφιστεί το κόμμα, θα μπει με στη Βουλή και θα την ελέγξει αυτές οι υποσχέσεις που μου ούταξες γιατί δεν τις στήρισες. Κυρία Παπακώστα μου, κυρία εγώ γιατί σε ψήφισαμε. Και... Όχι μόνο εγώ και τόσος κόσμος. Εγώ και άλλοι τρεις. Όχι, το 5% που σε ψήφισε. Τι νομίζουν όλοι αυτοί. Είναι καλά. Εδώ σου λέει έχουν ότι... πάει σε γιατρό, έχουν περάσει έξω από γιατρό. Θα τους τραβήξει έτσι με τη μία μέσα. Εδώ σου λέει και η Δευτέρα και... ακολουθεί την Κυριακή. Αυτό ήταν εντάξει, αυτό ήταν είδηση. Ναι, είναι σαν το Γιακουμά του, ότι έρχεται το Πάσχα. Ίδια φάση. Μας ενημερώνουν. Μόνο οι δεξιοί όμως μας ενημερώνουν. Οι άλλοι. Οι αριστεροί μας κρατάνε κάτι εκπλήξεις. Τις δράσεις. Δηλαδή έρχεται μια ελπίδα ξαφνικά που δεν την είχες προβλέψει. Εκεί πραγματικά που δεν την είχες προβλέψει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στις άλλες διαφημίσεις για να κλείσουμε σιγά σιγά. Έχουμε πολλές φορές αποπειραθεί να το βάλουμε αυτό το τραγούδι, αλλά όλο το κόβουμε. Είναι επειδή είναι ιστορία, ξεκινάει και πάει όπου θέλει. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Η Μάρθα Φριτζίλα, ακούμε. Η Μάρθα Φριτζίλα είναι παραδοσιακό της Καρπάθου που υποδέχεται τη βάση της ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ, που το ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Ναι, όχι, δεν ξέρουμε. Κανείς δεν ξέρει, μην παίρνουμε. Είμαστε εδώ ανοιχτών οριζόντων. Γεια σας. Γεια χαρά. Σου λυμπίζομαι, τα μήλα σου λυμπίζομαι, άιντε σκαλέ, μα το κρεμό φοβούμαι.